جو آیت ہم نے پڑھی گزشتہ جمعے ہم نے سرسری طور پر عرض کیا کہ کچھ لوگ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کریں تو پوری جماعت کے صحابہ میں ایک صدیق اکبر ایسے ہیں جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے. اگرچہ تمام صحابہ کرام علی مریدوان ہمارا ایمان ہے, سب کے سب صحابی ہیں اور جنتی ہیں, مگر اس آیت میں جو ایک واقعہ ایک غار کا ہے, حضور علیہ السلام غار ثور میں تین دن آپ نے قیام کیا اور غار کے ارد گرد جب کفار مشرکین آ گئے تو حضرت صدیق اکبر ڈرے اور گھبرائے, اور اپنی جان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو میری موجودگی میں صدمہ نہ پہنچ جائے, اس لیے ڈرے. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مت ڈرو, اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہیں. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا, ثانی اتنا ہی نہیں دھوما فی الغار, یہ جو دو تھے ان میں سے ایک نے کہا اپنے صاحب سے, اذ یقول لصاحبہ, اپنے صاحب سے یہ کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, یعنی ابو بکر صدیق مت گھبراؤ, اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ. اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا. گزشتہ تو ہم نے ایثار کے اعتبار سے آپ کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کیے, آج ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں, اور فضائل میں بھی ہم اسے بیان کریں گے کہ جس میں پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان نے یکتا اور انفرادیت, اس فضیلت میں الا ماشاءاللہ کوئی شخص بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمسر نہیں. یہ پہلو ذہن میں رہے کہ کون سے معاملات ہیں جس میں وہ یکتا تھے اور انفرادیت تھی. آج ہم صرف وہ پہلو بیان کریں گے, پر ظاہر ہے اس کا تعلق فضائل اور ان کے مناقب سے بھی ہے. ایک تو انفرادی پہلو آپ کی زندگی کا یہ ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے کوئی تردد سے کام لیا. اور تردد سے مراد کیا ہے؟ مطلب کسی نے پوچھا آپ کا نسب کیا ہے, کون سے خاندان کے ہیں, یا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی علامت بتائیے, کوئی نشانی بتائیے. فرما سب نے کچھ نہ کی ہیل و حجت اور تردد سے کام لیا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا فوراً صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا, کوئی ہیل و حجت نہیں کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. اگرچہ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اسے نقل کیا ہے اور مفصل طور پر اس کو سعد الافاضل بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں اس کی وضاحت کی, نماز کا جو حکم آیا تو لوگ اپنے اپنے طور پہ نماز پڑھتے تھے, جماعت کا جو حکم آیا تو جماعت کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اسے ثابت کیا کہ نماز کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ انفرادیت یکتا پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان. فضائل اور مناقب تو اتنے زیادہ ہیں, ان کی اقسام کرنی پڑے گی. کئی حدیثیں وہ ہیں کہ جن میں حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر دونوں ساتھ, اور کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں انفرادی طور پر حضرت صدیق اکبر کے فضائل الگ ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. ایک قسم فضائل کی وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے بارے میں بیان فرمایا. ہمارے اکابر علماء نے اس میں ایک شعبہ یہ نکالا کہ جب کوئی سن بھن صحابہ کرام کو پڑ گئی کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل جان رہے ہیں. یہ بہت بات کی بات ہے. جب خارجی طبقہ پیدا ہوا، ناصری طبقہ پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے فضائل نکالے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیثیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی فضیلت، ان کی بہادری، ان کی جمع مردی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. ایک قسم عزیزان گرامی یہ ہے، ایک قسم ان کے فضائل کی یہ ہے کہ مسند خلافت پر بیٹھ کر جرت مندانہ اقدامات آپ نے کیے ہیں. علماء فرماتے ان کی جگہ کوئی بڑے سے بڑا دلیر ہوتا اس کے بھی قدم متزلزل ہو جاتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم متزلزل نہیں ہوئے. وہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس میں صحابہ کرام حیران تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کس مقام پر فائز. چلیے کچھ باتیں اس میں. حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، سب سے بڑا مسئلہ اس امت کو سنبھالنا تھا. امت کو کیسے سنبھالا جائے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے کہ حضور کے وصال کے بعد آپ نے امت کو سنبھالا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل آئے کہ جس نے بھی کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ان کو سمجھانے والے کون؟ صدیق اکبر نے کہا عمر، اور صحابہ سے کہا جو لوگ حضور کی پرستش کرتے تھے ان کا تو وصال ہو گیا، اب بتاؤ کیا؟ کہ نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں، ہم تو اللہ کی پرستش کرنے والے. اور حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان کا بھی وصال ہوا اور حضور علیہ السلام کا بھی وصال ہوا. اتنی شاندار تقریر کی کہ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، لوگ آماد ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارا، پہلے سنت کا نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بعد وصال اپنی قبور میں زندہ ہیں. نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ وہ تصرف بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. یہ حیات النبی کا عنوان ایک الگ ہے، اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے، مگر اس وقت پوری امت کو سنبھالنا یہ کسی کا کام نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ. دو واقعی آپ کی خلافت میں ایسے پیش آئے جس نے پوری سلطنت اسلامیہ کو ہلا کر کے رکھ دیا، بلکہ تین کہہ دیں. سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید جو ایک نوجوان تھے ان کی معیت، ان کی قیادت میں ایک لشکر کسی جنگ کے لیے روانہ فرما دیا. اور حضور علیہ السلام صف علی، یہ لشکر ابھی مضافات مدینہ شریف تک ہی پہنچا، وہیں پڑاؤ تھا، آگے بڑھنا تھا، اچانک اطلاع آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. ظاہر قریب سے وہ آگا، سارے معاملات حضور کے وصال شریف کے تدفین تک کے بعد بڑے زیرک صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف قبائل مدینہ شریف پر حملہ کر دیں اور ہماری حکومت ہی کو تہس نہس کر دیں، اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے. حضرت زید اسامہ ابن زید ان کے ساتھ بڑے جمع مرد، بڑے ہنرمند فوجی ہیں، آپ اس لشکر کو موخر کر دیں، پھر کسی وقت بھیج دیجئے گا، اس وقت مدینہ شریف میں بڑا خطرہ. حضرت صدیق اکبر کا عزم بالجزم دیکھیے کیا، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا کہ جو لشکر نبی کریم علیہ السلام نے روانہ کر دیا اور میں اس کو روکوں؟ فرمایا یہاں ان کی قوت سے خود نمٹ لوں گا، قسم خدا کے میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کر دیا. تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی. اب اور فرمائیے، یہ تو ایک مذہبی نقطہ نظر تھا کہ حضور نے جسے روانہ کر دیا میں اسے نہیں روکوں گا. اس کا ایک سیاسی فائدہ اسلامی حکومت کو یہ ملا کہ جو لوگ پھونپھا کرنے والے اٹھنے والے، انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے نبی کا وصال ہو گیا، ان کی تدفین بھی ہو گئی، اتنا بڑا سانحہ ان کے ساتھ رونما ہوا اور اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے باہر بھیج دیا، تو ان پر ایسا روپ پڑا کہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنی فوج ہے، کوئی رزرو فوج رکھی ہوگی مدینہ شریف میں جو اتنے بڑے لشکر کو روانہ کر دیا. ان پر ایسی ہیبت پڑی حضرت صدیق اکبر کے اس عمل کی اور نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کی تکمیل کی کہ میں اسے نہیں روکوں گا جس کو روانہ کر دیا گیا. کسی نے میلی آنکھ اٹھا کر مدینہ شریف کو نہیں دیکھا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور ان کا عزیزان گرامی تدبر تھا. اب آئیے، دو فتنے ایسے اٹھے کہ جس نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، پوری سلطنت اسلامیہ ہل گئی. وہ دو فتنے یہ تھے عزیزان گرامی، جس میں صدیق اکبر کی جگہ میں نہیں، صحابہ کہتے ہیں کوئی اور ہوتا تو متزلزل ہو جاتا کہ کیا کرنا. ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، مسلم قذاب، اس کا یمامہ، وہاں اس کا فتنہ اٹھا. میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں تاکہ ذرا سا آپ کے ذہن میں رہے. مسلم قذاب عمر میں اتنا بڑا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سے بھی کئی سال بڑا تھا عمر میں، اور ایک مرتبہ حضور سے ملنے کے لیے آیا مضافات مدینہ میں، حضور کے موجودگی میں اس نے اعلان نبوت کر دیا آپ کے وصال سے قبل، اور آپ سے مذاکرات کے لیے آیا. حضور مذاکرات کے لیے گئے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی، ایک ٹہنی، یہ ہاتھ میں آپ ملاقات کے لیے گئے. یہ ذہن میں رہے کہ آپ کہیں وہ جھوٹے نبی سے ملنے کے لیے کائی کے لیے گئے. یہ بین الاقوامی کو سفارتی آداب ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی ملنے آئے اس کی توقیر کی جائے، قطع نظر اس کے کس مذہب اور کس مسلک سے ہو. حضور چلے اور یہ فرمایا کہ سفارتی آداب اگر ملوث نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. اس لیے ظاہر ہے کہ مرتد تھا وہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دو پیشکشیں کی، سنیے کیا مزے کا ہے. کہنے لگے آپ مجھ سے یا تو یہ طے کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں وصال شریف تک آپ نبی ہوں گے، اور یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ جب آپ کا وصال ہو تو میری نبوت شروع ہو جائے. نہیں سنا. دوسرا کیا ہے؟ کہنے دوسرا ایگریمنٹ یہ ہے کہ شہر آپ کے دیہات میں رہے، شہر میں آپ کی نبوت کا اعلان اور دیہات میں لوگ مجھے نبی ماننے لگ جائیں، یہ کوئی معاہدہ مجھ سے کر. حضور علیہ السلام نے چھڑی کی ہاتھ میں اسے لہرا کر ایسے کر کے فرمایا، قسم خدا کی مسلمہ، میں کسی معاہدے کے عوض میں تجھے یہ کھجور کی ٹہنی نہیں دے سکتا. نبوت تو بہت بات کی بات. سے حضور علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے للکار کر اور تشریف لے آیا. اس کا لشکر بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، ایک بہت بڑی قوت بن گئی. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب نکل آئے تو لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کبھی آپ کو آزمانا ہو، بات تو بہت بری ہے کہ مولانا کیا کہے، آزمائیے. کسی گنجان جگہ کھڑے ہو کر خالی آسمان پر دیکھنے لگ جائیے، ایسے اوپر کم سے کم 20-25 آدمی جمع ہو جائیں گے، سب اوپر دیکھنے لگ جائیں گے. یعنی کیا مطلب ہے کہ کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑ رہے، کان نہیں تلاش کر رہے کہ اپنے ٹھکانے پر ہے یا نہیں. عجیب، اس نے ایک لشکر جمع کر لیا، 100,000 کا جنگجو لشکر جمع کر لیا اور مسلمان حکومت کو چیلنج کر دیا. یمامہ ایک جگہ، وہاں اس کا لشکر جمع. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب غور فرمائیے، آج ہم لوگ عقیدے کے مسئلے میں بہت غیر پختہ قسم کے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہمارا کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنا کلمہ بھی پڑھتے تھے. جب اذانیں ہوتی مسلم قذاب کی تو حضور کا نام بھی لیا جاتا، اللہ کی شہادت بھی بیان کی جاتی، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت بھی اور اپنی نبوت کا بھی اعلان ہوتا. یہ سارا مسلمانوں سے بڑا قریب معاملہ ہو گیا. نمازیں بھی ایسے پڑھتے جیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. سب سے بڑا دھوکا تو یہ آج قادیانی مرزائی وہی جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ غیر ممالک میں تو ہماری یہاں لوگ جمعے کی نمازوں میں چلے جاتے ہیں، مہینوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قادیانی ہے. کبھی کوئی مسئلہ جب پیش آئے تو پتہ لگتا ہے یہ تو مرزا ہے یہ تو قادیانی. اس طریقے سے وہ اپنا تبلیغ اور اپنا جو معاملہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھاتے ہیں. مسلمان شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے. 100,000 تو فوج تھی مسلمانوں سے لڑنے کی. حضرت صدیق اکبر نے خالد ابن ولید کو جو ایران کے بارڈر پر تھے انہیں بلایا، ان کی معیت میں صرف 10,000 کا لشکر دیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں عرض کر سکتا، وقت بہت زیادہ ہے. آپ اگر ہماری بنیادی تاریخی کتابوں میں اس جنگ کا نقشہ دیکھیں تو آدمی کے روح کے کھڑے ہو جائیں کہ مسلمان قذاف کی فوج 100,000 اور مسلمان 10,000. اتنا سخت رن پڑا، اتنا سخت کہ بالکل ایسا لگتا تھا 1920 کبھی ان کی طرف پالا جھکرا، کبھی ان کی طرف جھکرا. بہت خطرناک جنگ. اگر خدا نہ خواستہ مسلمان یہ جنگ ہار جاتا، خدا نہ خواستہ، لاکھوں کروڑوں مرتبے خدا نہ خواستہ. جانتے ہیں آپ کیا ہوتا؟ ہر گلی میں ایک نبی ہوتا. لانڈی کا نبی الگ تو، کرنگی کا الگ تو، گلوار کا الگ تو، ناظم آباد کا الگ، نیو کراچی کا الگ، آرا در کا الگ، میٹھا گھر کا الگ. اللہ اکبر، صدیق اکبر نے آپ کو وہاں سے بجایا جہاں سے لگی، اور بڑے بڑے ماہرین جنگ میں گئے. آپ اس جنگ کا اندازہ لگائیے، 700 تو بڑے بہترین صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے، ان کے شہادت اور بھی زیادہ، اس سے زیادہ. حضرت زید ابن خطاب جو حضرت فاروق اعظم کے سگے بھائی، ان کا بھی انتقال اسی جنگ میں ہوا. اور آج سے 30 برس پہلے تک یمامہ میں ان کی قبر موجود تھی، جن کو کہا جاتا کہ یہ مرکزی کردار ادا کیا زید ابن خطاب جو حضرت عمر فاروق کے بھائی ہیں اس جنگ میں. اور اس کے بعد پھر نجیوں نے جیسے دوسری قبریں مٹا دی، ان کی قبر میں مٹا دیا. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی قبر کہاں. حالانکہ احسان مند ہونا چاہیے کہ جنگ کے جیتنے کا ایک ذریعہ حضرت زید ابن خطاب تھے جو حضرت عمر فاروق کے بھائی. غرض، اس جنگ کو جیت لیا گیا، اور وہ اتنی خطرناک جنگ تھی کہ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. حقانی جماعت تھی، انہوں نے جنگ جیت لی، اور مسلم قذاب کا فتنہ ہمیشہ کے لیے عزیزان گرامی ختم ہو گیا. ایک فتنہ ختم ہو دوسرا اٹھ جائے، لیجیے ایک نیا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا. جو بلا شبہ حضرت صدیق اکبر کے جگہ کوئی اور ہوتا کم سے کم تردد میں پڑ جاتا، اور پڑھے بھی لوگ وہ سن لیجیے کیا ہے. کچھ جزائر صدیق اکبر کی خدمت میں آئے کچھ لوگ، کہنے لگے یا امیر المومنین، دیکھیے نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے جیسا حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے، اچھا روزہ بھی ہم سے رکھوا لیجیے، حج بھی ہم سے کروا لیجیے، مگر زکات تو ہم حضور کے زمانے میں دیتے تھے، زکات کو موقوف کر دیا جائے، ہم زکات نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا قسم خدا کی جو حضور کے زمانے میں دو روایت، ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا، جب تک میں اس سے وصول نہ کر لوں تمہارے میں ایک بڑے سے بڑا قوی عالم میرے نہیں، اس وقت تک کمزور جب تک میں اسے وصول نہ کروں. اور ایک روایت میں جو حضور کے زمانے بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا، جب تک میں وصول نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. وہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں رسی کا ٹکڑا کیا ہے. یہ اصل میں ساری چیزیں قابل شرح ہوتی. ایک ٹین کی رسی ہوتی تھی جس کو بڑا بٹنے کے بعد قاعدے سے بنایا جاتا، اونٹوں کے پیروں میں باندھ دیا جاتا تاکہ اونٹ کے پیر میں یہ رسی پڑ جائے تو یہ ادھر ادھر نہیں بھاگ سکیں. وہ ذرا تین کی یہ رسی کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ یہ ہے، وہ اونٹوں کے پیر میں باندھی جاتی تاکہ ادھر ادھر برگشت اونٹ نہ ہو جائیں. وہ رسی سے مراد یہ، یعنی اتنی مالیت کی بھی کوئی چیز حضور کے زمانے میں دیتا، جب تک میں اس سے وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اللہ اکبر. اور اتنی جنگ ہوئی، اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ جب جنگ کے لیے سامان تیار ہوا، یہ مسئلہ کوئی عیب کی بات نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں نہیں آئے. وہ اعتراض نہیں کر رہے، جاننا چاہتے. کہا امیر المومنین ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لیں اس وقت تک جنگ کی جائے. یہ تو کلمہ گو، یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ، کیا ہم انہیں قتل کریں؟ حضرت صدیق اکبر نے پہلے تو ان کو یہ کہا، عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بڑے بہادر، اب کیا اسلام قبول کرنے کے بعد نروس ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ میں کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں، سنو آج ان کے کچھ قبائل آئے کہ زکات نہیں دیں گے، اور اگر آپ تدبر سے کام نہ لیتے، کہتے چلو کلمہ وہ ہیں اور ان کو تھوڑی سی رعایت دے دی جائے، تو کل کو کوئی آن کر کے کہتا یہ جو گرمی میں روزے آتے ان میں بڑی دشواری ہوتی ہے، چلو روزوں کو آپ معاف تو مت کریں مگر ایسا کر دیں کہ سردی میں رکھ لیا کریں، یہ لیجیے ایک نیا فتنا کھڑا ہو جاتا۔ اب بہت سے لوگ آن کر کے نماز میں بھی کسی قسم کا عزیز آنے کے میں رعایت مانگنے لگ، حضرت صدیق نے فرمایا قسم خدا کی میں ان کا قتل عام کروں گا کہ جو آدمی نماز میں اور زکات میں فرق کرتا، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے، جیسے حج فرض ہے اسی طرح زکات فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح زکات فرض ہے۔ چنانچہ ہتھیار اٹھائے مسلمانوں اور جب تعذیب پر لگے تو ایک نہیں سینکڑوں آدمی قتل ہوئے، اور اس کے بعد میں لوگ آ گئے کہ جی اب ہم زکات دینے کے لیے عزیزان گرامی حاضر ہیں، لیکن وہ مسلمان تو ہو گئے، ارتداد سے مرتد سے ایمان والے تو ہو گئے، مگر سب سے بڑا نقصان ان کا یہ ہوا کہ جو لوگ ان میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، اب دیدار کرنے کے بعد مرتد ہو گئے تو شرف صحابیت سے محروم ہو گئے، صحابیت کا شرف جو تھا اس سے محروم ہو گئے، اور اب دوبارہ ایمان لائے تو جو آدمی تجدید ایمان کرے مرتد ہو جائے، آج تک جتنے اس نے عمل کیے سب بیکار، اب آج سے اس کا مسلمان ہونے کے جو حسنات اور نیکیاں ہیں وہ آج سے شروع ہوں گی، کتنا بڑا نقصان ہوا اس کے انکار پر۔ لیکن اگر آپ انہیں رعایت دے دیتے قیامت تک کے لیے فتنے کھڑے ہو جاتے، یہ ایسے مقامات میں دو بھی کہ اس میں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی ان حالات کا جرت مندانہ عزیزان گرامی ان کو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب آئیے ذرا فہم اور تدبر میں ابو بکر صدیق کی انفرادیت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک محفل کی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ یہ بات تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں اندر نہیں گئی، بہاری باہر سے نکل گئی، کسی نے محسوس ہی نہیں کیا، اور دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو زارو قطار ہو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ تو کوئی ایک واقعہ ہے جو حضور نے بیان فرما دیا کسی کے متعلق؟ فرما نہیں، یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کئی طرق پر یہ آئی کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا، چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت، اور اس نے آخرت کو پسند کیا۔ مطلب یہ تھا کہ رب کریم مجھے اختیار دیا کہ مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں رعایت دی جا سکتی اور رہ لو دنیا میں، مگر وقت وصال یہ ہے میں نے آخرت کو پسند کیا۔ صدیق اکبر جان گئے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کا وصال ہے، کیا آپ اس دنیا کو ترک کر کے چلے جائیں گے، اس لیے زارو قطار ہو رہے۔ تب صحابہ کرام پر حال بولا، ہم تو سمجھے کسی اور کا قصہ سنا رہا، یہ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا واقعہ، یہ تدبر دیکھیے۔ اور اس کے بعد آئیے دوسرا، یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام دین سے اس کو پسند کیا اور اس کی تکمیل کر دی، اکمال دین ہو گیا۔ یہ بظاہر خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اپنا مکان بناتا جب وہ پورا ہو جائے مکمل ہو جائے تو آدمی کو خوشی ہوتی، کوئی آدمی اپنا کارخانہ دکان بنائے جب تکمیل ہو جائے، ایک فطری بات ہے کہ آدمی کو خوشی ہوتی۔ تمام صحابہ کرام خوش تھے کہ سبحان اللہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، مگر حضرت صدیق کونے میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ، آج کوئی رونے کا دن؟ آج تو خوشی کا دن ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ فرمائے جماعت صحابہ کو سمجھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل کے لیے تو حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب دین مکمل ہو گیا اب سوچ لو حضور کے وصال کی گھڑیاں قریب آ گئیں، حضور کی رسال کا وقت قریب آ گیا. اس نقطے کو جماعت صحابہ میں کوئی نہیں سمجھ پایا بجوز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا اس کا تدبر. اور آئیے اب ایک اور انفرادیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں جس وقت آپ علی ہیں. اس وقت کس نے امامت کی؟ اللہ اکبر. جب بھی نماز کا وقت آیا حضور سب علیل رہے. آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں. اور ایک نماز میں تو ایسا بھی ہوا صحابہ کہتے ہیں حضور نکل کر کوئی طبیعت سنبھلی تو دو صحابہ کے کندھے پر سہارا لے کر کے آ گئے. جب آئے حضور پیچھے سب میں سے جب آئے تو صحابہ کرام ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہوں نے تالی بجانی شروع کر دی. وہاں تالی سے مراد کیا ہے؟ یہ تاکہ حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کریں کہ حضور آ گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق نماز کر رہے ہیں تو روایت میں ہے جو بخاری موجود ہے. پھر تو اتنی زور زور سے آواز آئی حضرت ابوبکر صدیق کو توجہ دلانے کے لیے. ابوبکر صدیق حضور قریب پہنچ گئے اور ابوبکر صدیق کی توجہ ہو گئی. آپ مصلی سے ہٹنے لگے حضور نے روک دیا اور برابر میں بیٹھ گئے اور یہ نماز ہو گئی. مگر آپ کے ذہن میں یہ رہے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے اگرچہ امامت کوئی بھی کر رہا لیکن حضور علیہ السلام جب آ جائیں چاہے پچھلی صف میں ہوں یا اگلی صف میں ہوں کہیں بھی ہوں امام حضور ہی ہوں گے. جس قوم میں بھی آ جائیں حضور کی موجودگی امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے. ایک وقت عزیزان گرامی ایسا بھی آیا اور ایک جگہ بخاری شریف میں بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اللہ اکبر. وہ یہ ہے صحابہ کرام نماز پڑھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جو جن حضرات نے مسجد نبوی کا جغرافیہ دیکھا جو عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے جو نہیں گئے اللہ تعالی ہمارا سامان فرما. بائیں جانب حضور علیہ السلام کا حجر نماز یہاں ہو رہی اور حضور ایسے بائیں جانب. حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا. اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نماز میں ہیں. اردو میں اس کو کہتے ہیں کنکی نگاہ ترچی نگاہ. ایسے نماز میں اور ایسے حضور کی طرف دیکھ رہے. بعض احمد تو کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی اور یہاں صحابہ کرام حالت نماز میں حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے اور حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گویا میں آ نہیں رہا اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو. پھر گویا حضور علیہ السلام نے پردہ جو ہے وہ ڈال دیا. یہ پیر کا دن تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اسی دن وصال ہوا. اور یہ بخاری شریف میں ہے کہ جب ہم ایسے کن کئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے حضور کو ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تو حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چاند جیسا چہرہ حضور کا تھا, چمکتا ہوا آفتاب حضور علیہ السلام کا چہرہ. بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب ہم نے پردہ ہٹا اور حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق ہے, یعنی جیسے قرآن مجید کا صفحہ. مصحف کے ورق سے تعبیر کیا حضور علیہ السلام کے چہرے کو, ایسا لگتا کہ جیسے قرآن کا ورق ہے ہمارے سامنے. اللہ اکبر. اور اسی دن حضور نے وصال فرما لیا. یہ کس نے نمازیں پڑھائیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضور حکم سے فرما ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں. بتائیے ان کے علاوہ کوئی اور تھا؟ یہ ساری انفرادیت. اب آئیے کچھ ذرا اور, وقت کم ہے ہمارے پاس, دو تین حدیثیں اور اس میں ہو جائیں جس میں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی ابو بکر صدیق کا عمل کے معاملے میں مسابقت نہیں کر سکتا. ایک دفعہ حضور بیٹھے اور گمان ایسا ہے, یہ دو حدیثیں ہیں, ایک تو لگتا ہے کہ بالکل نماز فجر کی ہو اور ایک ایسا ہے کہ شاید کوئی اور. اچھا دونوں حدیث کے متن سے لگتا ہے کہ دونوں واقعی الگ الگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ آج تم میں کس نے روزہ رکھا؟ تمام صحابہ کرام علی رضوان خاموش. حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور میں روزے سے ہوں, میں نے آج روزہ رکھا. فرما یہ بتاؤ کہ آج کس نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ سب خاموش رہے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں آج نماز جنازہ میں شریک ہوا. حضور علیہ السلام نے فرما اچھا یہ بتاؤ کہ آج کسی مریض کی عیادت کسی نے کی, کسی بیمار کی مزاج کرسی کی عیادت کی؟ سب خاموش ہو گئے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے عیادت کی ہے ایک مریض. اچھا یہ بتاؤ کہ آج بھوکے کو کسی نے کھانا کھلایا؟ سب لوگ خاموش تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ پوچھا تو صدیق اکبر نے کہا حضور ہاں میں نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. یہ روایت حضرت انس ابن مالک سے بھی اور بالکل یہی روایت حضرت عبد الرحمن صدیق کے صاحبزادے حضرت محمد بن عبد الرحمن ابن ابی بکر ان سے بھی. اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ فجر کا وقت تھا, حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج کون روزے سے, سب خاموش تھے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے رات میں روزے کی نیت کر لی, میں نے روزہ رکھا ہوا. فرما اچھا سبحان اللہ, اچھا آج کسی نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ اس میں اتفاق کہ جن لوگوں نے جنازہ کہیں پڑا ہوگا اس محفل میں نہیں, صرف ابو بکر صدیق. کہا حضور میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. فرما اچھا سبحان اللہ. فرما آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور ابھی تم گھر سے آئے, نہ کسی مریض کی عادت کا موقع ملا, نہ نماز جنازہ, نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا, ابھی تم آئے نماز. تو خود پوچھا کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے کہا حضور آج جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیٹی عبد الرحمان کے ہاتھ میں روٹی تھی, جو کی روٹی تھی, ابھی وہ کھا نہیں پایا, کوئی سائل آ گیا دروازے پر کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلائی جائے, میں نے وہ روٹی لے کر عبد الرحمان ابن ابی بکر میرے بیٹے وہ روٹی میں نے اس فقیر کو دے دی, میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. اچھا فرما آج کسی نے کوئی مریض کی عیادت کی ہے, کوئی مزاج پرسی کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور سب خاموش سے. کہا حضور میں نے کی ہے. کیسے؟ کہا مجھے پتا چلا تھا رات میں کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف سخت بیمار ہیں, میں کچھ دیر پہلے گھر سے نکلا تاکہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی مزاج پرسی کر کے اور پھر میں فجر کی نماز میں آ جاؤں. تو میں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی مزاج پرسی کی ہے اور میں نے مریض کی عیادت کی. اب دیجیے جو پہلے ہم نے حدیث بتائی دونوں کو سامنے رکھ کر سنیے حضور کا ارشاد. فرمایا صحابہ کرام علی رضوان کہ ایک دن میں جس آدمی میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. ایک دن میں جس میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں. ایک راوی کہتے ہیں کہ شاید حضور نے یہ نہیں بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں جس مسلمان میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو گیا. سبحان اللہ. اب میں نے آپ کو یاد ہوگا سال دو سال پہلے بھی کہا یہ حضور کا ارشاد کہ چار باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. لیجیے آپ بھی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, بڑا آسان کام. اگر آپ غور تدبر بڑے آسانی سے آپ اپنے آپ کو جنتی بنائی. یہ دونوں حدیثیں اپنے سامنے رکھیں جس کے ایک راوی انس ابن مالک اور حضرت عبد الرحمان ابن بکر ہے اور اس کو امام سیوطی نے بڑی سنت کے ساتھ نقل کیا, اور اگر چھانبین کی جائے تو کوئی اور حدیث کی کتاب میں حدیث ہوگی. مطلب حضور نے یہ چار باتیں جمع ہونے پر جنت کی بشارت دی ہے. ایک راوی کہتے ہیں شاید حضور نے یہ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. کبھی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے, رات میں تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آج صبح دس بجے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنی ہو, پتہ لگ گیا ہمیں, اب اس دن کیا کریں آپ؟ روزہ رکھ لیں. اچھا روزہ رکھنے کے بعد میں آپ باہر نکلیں, ہوٹلوں پر غریبوں کی لائن لگی ہوتی ہے, دو چار غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے. خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی عزیز کسی اسپتال میں بیمار ہے, لیٹا ہوا ہے, اگر نہ بھی ہو کسی اسپتال یوں ہی گھس جائیے. اسپتال میں تو مریض ایسے بھی ہوتے ہیں, دو ایک سے آپ جو ہے وہ عیادت کر لیں اور اس کے بعد آن کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں. لیجیے آپ نے روزہ بھی رکھ لیا, غریب کو کھانا بھی کھلا دیا, مریض کی عیادت بھی کر لی اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی, یہ ایک ہی دن میں یہ کام ہوئے. فرمایا ایک دن میں جس مسلمان میں یہ چار خوبیاں چار باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے اور اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سبقت لے جاتے تو سبقت رکھتے تھے. اور بے شمار ایسے واقعات عزیزان گرامی کتب حدیث میں ملیں گے کہ جن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ثابت ہوتی ہے ہر معاملے میں, یقین کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں, ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد وقت ہیں. اس لیے ہم اہل سنت جماعت کا کیا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد میں امت مسلمہ میں انبیاء کے بعد حضور کے بعد سب سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. جی ہاں تمام سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور ہمارے علماء نے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کہ جیسے ان کی خلافت ویسے ان کی فضیلت. جیسے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے تو پہلی فضیلت ان، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہوئے تو دوسری فضیلت ان، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوئے تو تیسری فضیلت ان، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہوئے تو چوتھے خلافت ان کی ہے. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم دونوں جو ہیں امت میں افضل ہیں، اور سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع. اور یہ وہ اجماع ہے ہمارے علماء فرماتے جس سے کوئی انحراف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی اشہد ان ولی علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فت، خلیفۃ رسول اللہ بلا فت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضرت علی خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل ہیں، اس نے سینکڑوں حدیثوں کا انکار کیا اور اجماع امت کا انکار کیا. اور وہ اجماع کہ جس کو جس سے انحراف اور انکار کرنے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس نے اس سے انحراف کیا، یہ اہل سنت جماعت کا بھی گانے گرامی نظریہ ہے. سیدھا سیدھا باتیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں بڑے نمایاں باتیں بہت کرنے کی، مگر میں نے صرف چند واقعات آپ کی خدمت بیان کیے. ان بزرگوں کی سیرت کو سن کر مت میں نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اداؤں کو اپنایا جائے، ان کی پیروی کی جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے حبیب یعنی حضور کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.